Witam was serdecznie na cotygodniowym spotkaniu anonimowych alkoholików. Jest dzisiaj z nami nowy gość. Przedstaw nam się może. Witam. Nazywam się Pyskaty i jestem alkoholikiem. No dobrze, to skoro już wiemy, kim jesteś, to może opowiedz nam swoją historię.